Բարև հայրենակ, իսկներ այսօր դեկտեմբերի 19-ն օրը 2:07-ի մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ։ Մաղթում ամենայն բարի կբարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը անընդմեջ 19 անգամ Միացյալ Նահանգներում մասնակցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերոստամարաթոնին, մեկնաբանելու եւ քարոզելու հավաքագրվելիք գումարների օգտագործման նպատակներն ու անհրաժեշտությունը։ Մանրամասները կներկայացնի մեր գործընկերուհի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Շարունակում ենք ներկայացնել ռուսանվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանին նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք 7-րդ մասը։ Օրվա թերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Անցած նոյեմբերի 24-ին գոհաբանության օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում 19-րդ անգամ կայացավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն այն եզակի մարդն է, ով 19-րդ անգամ եղավ Միացյալ Նահանգներում մեկնաբանելու եւ քարոզելու հավաքագրվելի գումարների օգտագործման նպատակներն ու անհրաժեշտությունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Սրբազան Հայրը։ Այս անգամ մենք հավաքեցինք մոտ 15.5 միլիոն դոլար։ Ելնելով այսօրվա իրավիճակից պետք է ասեմ, որ արդյունքները այդ տեսակետից գոհացուցիչ են։ Բացասականները որն են։ Անցյալ տարի, եթե Կալիֆոռնիայում Հայաստանցիները մասնակցել են մոտ 40%-ով գումար տվողները, այս անգամ երևի 12-15% հազիվ հայաստանցի լինեին, մեծամասամբ պարսկահայեր, բերութահայեր դրանք են մասնակցել։ Ինչի հետ է դա կապված։ Բավական թունավորեցին մթնոլորտը մի քանի ամիս առաջ սասնածառերի, այսպես ասեն, երկրպագուները, որոնք հյուպատոսարանի դեմ ցույցեր էին անում, բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, եւ ավելին ասեմ, այն ինչ որ մեր ազգին հարիր չէ։ Սա առաջ անգամ եմ ես լսել եւ հանդիպում։ Այն երեխաները, այն ջայլ տղաները, աղջիկները, պատանիները, որ հեռախոսազանգերին խոստումներին պատասխան էին տալիս, սասնածրեր երկրպագուներ զանգում եւ անտանելի հայհոյանքներ էին տալիս այդ երեխաներին։ Սա մեր ազգին հարիր չէ։ Գիտեք, բողոքի ակցիա կարել է կազմակերպել, ազատություն կա, բայց այսպես վարվել մեր մատաղ սերունդի հետ, դա ոչ ոքի թույլ տրված չէ։ Սա բոլոր բարոյական նորմերը անցել են։ Այսպիսի ճնշումների, այսպիսի ծանր մտոլորտում ես ասում եմ, որ այս հանգանակությունը շատ գոհացուցիչ էր, բարեբախտաբար։ Պարզ էր, ես բոլորս դուրս եկանք։ Արցախի սոցիալ-տնտեսական, կրթամշակութային, առողջապահական, բնակչության անվտանգության, ռազմավարական մի շարք այլ ծրագրեր կյանքի կոչող հեռուստամարաթոնն այս տարի իրականացվեց Իմ Արցախ խորագրի ներքո։ Հանգանակություններն ըստ ՀՀՀ-ի կնպատակաուղվեն հետևյալ կերպ։ Որոշ մարդկանց սրտին հասավ այն, որ մենք հերսատեսության բացեի բաց անվտանգության մասին էինք խոսում։ Դե գիտեք, անվտանգության համար գումար չես կարող հավաքել։ Ճիշտ է, մենք բանակի համար չէինք գումար հավաքում։ Մենք գումարները մեծ մասը տրամադրելու էինք, առաջինը ռմբապաստարաններ կառուցելն է, երկրորդը բազմազավակ ընտանիքներին գումարներ տալ եւ վերակառուցել այն շենքերը, որոնք վնասվել են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Եվ դրա մասին շատ բացի բաց էինք խոսում։ Եվ ոմանք հաճույքով հենց այդ նպատակի համար մեր ժողովրդի անվտանգությունը գումար էին տրամադրում։ Սա էլ նպաստեց գումարի հավաքմանը։ Հեռուստամարաթոն 2016-ին ամենամեծ հանգանակությունը 5 միլիոն դոլար տրամադրեց։ Անդարանիկ Բաղդասարյանը տրամադրեց ինքը եւ իր տիկինը, եւ ինքը եղել է մի քանի տարի առաջ մեր հիմնադրամի նախագահն, ատենապետը հենց Կալիֆոռնիայում, կամ արևմտյան ափում Ամերիկայի։ Եվ մարդը սիրով դա տրամադրեց եւ օրինակ ծառայեց շատ-շատերին, որ իր օրինակին հետևեն, եւ մեծ հաճույքով տրամադրեցին ինքը եւ կինը շատ ուրախ էին, երբ որ դա հայտարարում էին։ Սրտանց տրամադրեցին, որպեսզի խրախուսեն մյուսներին։ Անդրանիկ Բաղդասարյանը Կալիֆոռնիայում մի քանի տարի լինելով հիմնադրամի ատենապետը եւ ներսից քաջածանոց լինելով համահայկական կառույցի գործնեությանը, իր խոշոր նվիրատվությամբ եւ կառույցի հանդեպ անվերապահ վստահությամբ ծրում է այն կարծիքը, թե հավաքագրված գումարները նպատակին չեն ծառայում։ Արցախի հանդեպ շատ բացառիկ եւ լավ կարծիք ունեն Միացյալ Նահանգներում եւ Սփյուռքում եւ իրենք վստահ են, որ այս գումարները 100% տեղին են հասնում։ Երբեմն ինձ էլ զրուցում են հայաստանցիներ, որ այնտեղ ապրում են, ասում են՝ սպասան 100% գումարը հասնում է այդտեղ։ Ես իրենց պատասխանում եմ՝ նախագահան, ես վարչապետ, փոխվարչապետ գալիս ենք այստեղ հայթայթելու այս գումարը, եւ դուք կարծում եք մենք կթողեք, որ մեր գումարը փոշիացնեն։ Մենք ենք հանգանակում, եւ այս գումարների հսկողությունը շատ խիստ կոնտրոլի տակ է։ Նախ աուդիտը Սփյուռքը հայ է, իրա ոչ ոք չի կարող կաշառել, բացառված է։ Երկրորդը, Հայաստանը հսկում է, Արցախի կառավարությունը հսկում է, հասարակական կազմակերպությունները հսկում են, եւ հիմնադրամի ատենապետները, ասենք Կանադայի, Գերմանիայի, Արգենտինայի, Ֆրանսիայի, իրենք բոլորը գալիս են տարին մի քանի անգամ, իրենք են հսկում այդ աշխատանքներին եւ բոլորը գոհ են։ Մեր տարագիր ազգի տարեգրությունը նաև Հայաստան հիմնադրամի միջոցով է կերտվում։ Արդի ժամանակահատվածում Հայաստան հիմնադրամն է գործող այն միակ կառույցը, որն ամբողջացնում է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք հեռամիասնությունը։ Չունենալով ազգային գաղափարախոսության մշակված հայեցակարգ, հիմնադրամն առայժմ շարունակում է մնալ այդ գաղափարախոսության կայացած եզակի դրսևորում, իսկ հանգանակվող գումարներն այս պարագայում կարելի է որակել որպես համախմբում մեկ գաղափարի շուրջ, որը կոչում ենք հայրենիք։ Հնչող որոշ կարծիքների, թե պետք է դադարեցնել կառույցի գործնեությունը, Պարքև Սրբազանը կտրականապես դեմ է, ավելին նա կողմ է ազգային տուրքի և բարի գործի գաղափարին։ Իմ կարծիքով մենք պետք է շարունակենք։ Դա միակ բացառիկ եզակի աղբյուր է, որից կարող է օգտվել Արցախ աշխարհը։ Մեզ ոչ մի պետություն գումար չի տալիս, չհաշված Միացյալ Նահանգները։ Մենք ոչ մի գրանտներից չենք կարողանում օգտվել, որովհետև ճանաչված պետություն չենք։ Եվ սա մեր եզակի աղբյուրն է, որից օգտվում ենք եւ բազմաթիվ խնդիրներ ենք լուծում։ Խնդրեմ, Կյանքի ճանապարհ, Գորի Ստեփանակերտ, հիմնադրամով, Հյուսիս հարավ, հիմնադրամով, Վարդենիս Մարդակերտ, հիմնադրամով, բազմաթիվ դպրոցներ, համայնքային կենտրոններ, ջրատար գծեր անցկացնել եւ այլ, բազմաթիվ հարյուր միլիոն դոլարների օգնություն եկավ Արցախ աշխարհ։ Եթե մենք հիմնադրամով դա չհավաքենք, որտեղից պիտի գտնենք այդ գումարը։ Դա այն աղբյուրն է, որ մեզ ունուցանում է մեկ, եւ դա միակ այն օրն է, որ գոհաբանության օրը ամբողջ հայությունը համախմբվում է Արցախի շուրջ, մեր ազգային խնդիրների գաղափարների շուրջ, եւ դա լավ երևույթ է, եւ պետք է դա շարունակել։ Իհարկե, իմ երազանքն է, որ մենք ազգովի ազգային տուրք հավաքենք, եթե դենք ամենամեծ ամենամիս 1% հավաքենք։ Ու ես կարծում եմ, որ հիմնադրամը կարող է դրա լավագույն մերանը լինի։ Դրա հիմա վրա մենք online-ենք այդ գումարի հավաքը, ու պետք է գնանք դեպի այդ, որպեսզի գումարը ավելի մեծանա, ոչ թե 10-15-20 միլիոն հանգանակենք, այլ 200-300-400 միլիոն դոլար հավաքենք տարեկան։ Եվ այսպես, եթե դա հասնենք, մենք մեծագույն խնդիրներ շատ արագ-արագ կլուծենք։ Մենք պետք է ժողովրդին դրան պատրաստենք, ազգային տուրքի։ Ամիսը 1% տանք, ստանում եմ 100 դոլար, 1 դոլար տամ, ստանում եմ, չգիտեմ, 50,000 դրամ, 500 դրամ տամ, 1% իմ կյանքի վրա չի ազդի, բայց ազգի ճակատագրի վրա մեր կազդի։ Ճիշտ է, այդ գումարները հասցեագրվում են հիմնականում Արցախին, բայց միշտ էլ կան այլ ծրագրեր, իսկ այս տարվա համար։ Այս տարվա համար Իջևանում Ռոյ Հարությունյանը եւ իր ինկերները ընտանիքը հանգանակեցին, որպեսզի մանկապարտեզ այնտեղ կառուցվի, 350,000 դոլար։ Այսպես 1-2 ինչ-որ 3 փոքր ծրագրեր կան, որ գումարի մի փոքրիկ մասը գնալու այլ ծրագրեր, բայց երևի գրեթե 90%-ը գալու է Արցախ, որ մենք 3 ծրագրեր անցկացնենք, այստեղ իրականացնենք։ Այդ գումարը 1-2 օրում չի հանգանակվում, ընդհակառակն նախապատրաստական բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվում, եւ հիմնականում այդ աշխատանքը կենտրոնացնում է եկեղեցին իր համայնքներով, հոտերով, հայորդաց տներով, երիտասարդ դաց միություններով, տիկնանց միություններով։ Մեր թեմի բոլոր առաջնորդները, հովիվները, բոլորը մենք ունենք Միացյալ Կոմիտեի հիմնադրամի խորհուրդ, որտեղ մտնում են եւ առաջնորդներ, եւ ավետարանական եկեղեցի, եւ կաթոլիկայի համայնքը, մտնում է դաշնակցության ներկայացուցիչը, ռամկավար, հնչակ, բարեգործականի անդամները, Հոմի, Հոմենետմենի եւ այլն, ազգային բոլոր կառույցների ներկայացուցիչները համախմբում են, միասնական կոչով հանդես են գալիս, եւ իրենք իրենց ասպարեզում, ոլորտում, իրենց ծուխերի մեջ, իրենց կազմակերպության մեջ մեծ քարոշական աշխատանք են կատարում, եւ դա տևում է ամիսներ առաջ։ Բացի դրանից, հիմնադրամի մեր աշխատողները այցելում են զանազան անհատների, դիմում են հայ բժիշկներին, ոսկերիչներին, շինարարներին, նախնական մի մեծ աշխատանք է կատարում ամիսներ շարունակ, որ միջև վերջ մենք հասնենք իչուր մի արդյունք, որովհետև գագաթնակետը բուն գոհաբանության Thanksgiving-ի օրն է, որ մենք արդյունքներն ենք քաղում։ Այդ օրը չէ, որ մենք հանգանակում ենք, մենք պատուղն ենք ստանում այդ օրը, եւ այդտեղ մեր ազգը միաբան է, այստեղ տարակարծություններ չունենք, բոլոր հայկական հատվածները մասնակից են, եւ սիրով էլ մասնակցում են։ Շուրջ 1 ամիս է անցել հերոստամարաթոն 2016-ից, բայց նվիրատուներից շատերն արդեն իրենց 1 դոլարը, որը տարվա ընթացքում 365 է դառնում, շարունակում են հասցեագրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուի Բաղդասարյանը։ Կարծիքն եթերում այսօր դեկտեմբերի 19-ը օրը 27-ի մեր հանդիպման օրերն են 27-ից ուրբաթ, ամփոփող է ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք ներկայացնել ռուսանվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկով Անես Թումանյանի նվիրված ակնարկը, այսօր կլսեք 7-րդ մասը։ Հենց նրա հանճարով էր, որ Ռուսաստանում հաղթահարվեց ժողովրդական պոեզիայի դժվարին անցումը գրավորի։ Դա հասունանում էր Լոմոնոսովի ու Դերժավինի ստեղծագործության մեջ, հասունացավ Պուշկինի մոտ։ Նրա պատանեկան Ռուսլան և Լյուդմիլա պոեմը սերվել է ռուսական հեքիաթից և արտացոլում է ռուսաց հնագույն կապերը արևելքի հետ։ Իսկ Ձկնորսի ու Ձկան հեքիաթը գրված է այնպես, կարծես դա երգել է ժողովուրդը։ Շնորհիվ Պուշկինի սխրանքի, ռուս բանավոր պոեզիայի ավանդույթները, նրա պատկերների կենսականորեն ճշմարիտ համակարգը, նրա կառուցվածքային ձևերի պարզության, նրա լեզվական երաժշտահնչում միջոցների հետ մեկտեղ մտան ռուս գրավոր պոեզիայի ուղն ու ծուծը և մինչև այսօր էլ ժամանակակից ռուս շատ բանաստեղծների համար հանդիսանում են անմեկնելի նմուշներ։ Հենց Պուշկինի ստեղծագործության մեջ է, որ մենք ունենք ժողովրդական բանավոր բանաստեղծության գրավորի փոխակերպման մի դասական օրինակ, առանց վնասելու առաջինի նախաստեղծ Թովչանկին, երկրորդի տեխնիկական կատարելությանը։ Սրա մեջ է Պուշկինի պոեզիայի համաշխարհային նշանակությունը, սրա մեջ է նրա չխամրող թամրությունը։ Մեր պուշկինագետները մինչև այսօր էլ չեն մշակել այս միտքը, նրա բովանդակ վիթխարի ծավալով։ Այս միտքը թերևս լրիվ պարզ չէր և Վալերի Բրուսովին։ Նա պնդում էր հայ բանավոր ու գրավոր բանաստեղծության անխզելիությունը։ Նա Սայատնովային կոչեց ամենահրաշալին և ամենաականավորը աշուղների մեջ, չանջատելով, ինչպես ինքն էր ասում, մեր ժամանակակցին աշուղ ջիվանուն։ Անցումը հեշտ է կատարվել միայն այն բանաստեղծների մոտ, ովքեր պայքարել են հանուն ժողովրդի կյանքի և երջանկության։ Օրինակ կարող է հանդիսանալ Դանիել Վարուժանը, որի ցեղին սիրտը գրքի մասին ես 1919 թվականին գրել եմ, որ ամեն ապստամբի համար աղոթագիր քերտաճկա Հայաստանում, որտեղ Եվրոպայի օրնությամբ ապրելու իրավունքը թաղված էր արյան մեջ, և հետո նրա հեթանոս երկեր և հացին երգը գրքերի մասին գրել եմ։ Այստեղ կան բաներ, որ մտածել են տալիս։ Անտանելի բռնակարգի պայմաններում մեծացած Սեբաստացի Գեղչուկը ստեղծում է նրբագույն պոեզիա, որի համամարտկային մոտիվները ընդհուպ մոտենում են եվրոպական ու ռուսական մտքի ամենալուսավոր հայտնագործություններին։ Վարուժանի պոեզիան ինձ մտածել տվեց, որովհետև սիմվոլիզմի և ակմեիզմի ուղղությամբ իմ այն ժամանակվա զինակիցների մեջ կային բանաստեղծներ, որոնք ժողովրդական պոեզիայի հանդեպ իրենց սերը արտահայտում էին ժողովրդական մտածողության մարգարիտները հավաքելով և դրանք մեխանիկորեն հեքիաթիկների ու պոեմիկների մանյակի մեջ հյուսելով։ Ես խիստ բացասաբար էի վերաբերվում այդ գործին, որչապ որ ծանոթանում էի Հովհաննես Թումանյանի պոեզիային, իսկ դա սկսվեց Վանում, նրա որդի արտավազդի հետ բարեկամանալու և աշխատելու օրերին, առավել համոզվում էի, որ Հովհաննես Թումանյանը իսկապես որ ժողովրդական բանաստեղծ, բանաստեղծ աշուղ է։ Չիմանալով հայոց լեզուն, ես ամենից առաջ տարվեցի նրա բանաստեղծությունների երաժշտությամբ, որը կարելի է ասել Հովհաննես Թումանյանի որդին տալիս էր ավելի լավ, քան ինքը բանաստեղծը, իր ոտանավորներն ընթերցելիս։ Դա հնչյունների ալիք էր Լեռնային գետի պես ազատ։ Հայոց լեզուն, ինչպես բոլոր լեզուները, ունի իր առանձնահատկությունը։ Արտավազդից իմացա նաև Թումանյանի պոեմների բովանդակությունը, որոնց վերնագրերն ու թեմաները գիտեի միայն։ Նրա ոտանավորի երաժշտականությունից ու պատկերավորությունից դեռ այն ժամանակ հասկացա, որ Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի իսկական ժողովրդական բանաստեղծն է։ Սյուժեի պարզության, հնչյունային ալիքի անընդմեջության, պատմելու արագության մեջ չկար ոճավորման, ժողովրդական պոեզիայի Թովչանկը մեխանիկորեն յուրացնելու ոչ մի հետք։ Լիրիկական պատմության հուզմունքի, ողբերգական վախճանից անբաժան լավատեսության մեջ չկար գրքայնության ոչ մի հետք։ Դա ազատորեն թափվող մի երգ էր, որ ծնվել է ժողովրդի զգացմունքների միաձուլված ապրումներից։ Այս բանը չէի լսում Ռաֆայել Պատկանյանի և Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծություններում, որոնց նույնպես գիտեի Իլրո և վերապատումներով։ Ես դրանք ընկալում էի իբրև գեղեցիկ, բայց և այնպես գրական երգեր։ մեզտեղ սուրբ մի ճանապարհ, դու բացիր մեզտեղ ճախրանք ազատ աշխարհ, մեղքերից անսպաս։ Բակաչկերս բաց, որ ուղի տեսնեմ վարմին օր հայացք, որ լույսի թարեմ, լույսի դարդար, լույսի տարատ, արարի կենարա։ Ես տեսնում եմ քեզ աստված, իմ հոգում վերածնված։ Ամեն ախնամ տես, դիր պահապանաչատ իմոց, ձեր գյուղ խոսում, ոչ եվս այլ հայրած, Եվ ականջած իմոց, ոչ ախոշելս էլս բանս չարության, Եվ բերանո իմո, ոչ ոսելս ստություն, Եվ սրտի իմո, ոչ խորելս չարություն, Եվ ձերած իմոց, ոչ կործել զանիրավություն, Եվ ոտից իմոց, ոչ կնալի ճանապարհ սանրություն, Ալուղիաս շարժումը սոցա, լինեն միշտս պատվիրանած քո ամենայնի, Եվ ողոր միակ բարարածոց, Եվ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 19-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալբերտ Մայքելսոնը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուի Բիրլուենը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, Իտալո Սվևոն, իտալացի գրող դրամատուրգ, Ֆրից Ռայները, ծագումով հունգարացի, ամերիկացի դիրիժոր, Թոմաս Մարշալը, բրիտանացի սոցիոլոգ, Ռալֆ Ռիչարդսոնը, բրիտանացի դերասան, Ջորջ Սնելը, ամերիկացի գենետիկ, իմունաբան, Էդիթ Պիաֆը, ֆրանսիացի երգչուհի, դերասանուհի, Գալինա Վոլչեկա, թատրոնի ռուս դերասանուհի, ռեժիսոր Անաստասիա Վերտինսկայան, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի։ երբ ալետո ծվիրվեն իմ մագույքես խոր տագվի ես Oh,